चल बुल्ला चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पिछने ना कोई सानू मन्ने हर वेले पढ़ते ने नमाज़ा।